50 languages. 71. Chtít něco. Chtít něco. Co chcete? Co chcete? Chcete si zahrát fotbal? Chcete si zahrát fotbal? Chcete navštívit přátele? Chcete navštívit přátele? Chtít. Chtít. Nechci přijít pozdě. Nechci přijít pozdě. Nechci tam jít. Nechci tam jít. Chci jít domů. Chci jít domů. Chci zůstat doma. Chci zůstat doma. Chci být sám. Chci být sám. Chceš tady zůstat? Chceš tady zůstat? Chceš se tady najíst? Chceš se tady najíst? Chceš tady spát? Chceš tady přespat? Chceš tady spát? Chceš tady přespat? Chcete zítra odcestovat? Chcete zítra odcestovat? Chcete zůstat do zítřka? Chcete zůstat do zítřka? Chcete zaplatit ten účet až zítra? Chcete zaplatit ten účet až zítra? Chcete jít na diskotéku? Chcete jít na diskotéku? Chcete jít do kina? Chcete jít do kina? Chcete jít do kavárny? Chcete jít do kavárny?